omonite oyoki yango tika ko tuba no batuba ezama be Chacho, is a la casa chacho. La banza quite la mesani, baton rompe ba finga kangai, baliti rompe batu batu ba, na ye ba quite un jour sans finaoui, ma kope mi sangai. Nazala ki opanza soki nzoto ekufi Eko sala ke bambolanga moto Espri ya bafiti bako landa kate Papate ya kina iboye Kana milelo baso nganga na mongongo ya mabe Ikolo enako ambwa kufine Baso mbole, sene pambo le jour Bana nikuna batele mingulu pampo basalanga Banga babo sanine wana mwasi wana mutu nasa Ayo mameli saima ulenga masikini Yango ya nini bame misanga ikuze Palati sanga moku ya oyo yanga imei Mambo ya nini angama wanga mwana mbie Nyongo ya nani kovivwa dwa ya moto nyosatu Yeza shwanza mbebo siko kunanga yondisi Ayu maleli saima ulenga masikini Yango ya nini mbame misanga ikuze Malatisanga moku ya oyo ya naime Mambo ya nini anga mawanga mwana nye Nyongo ya nani kubifo dwa ya moto nyosotu Eza shwa ya nzambe botiko kundanga yontisiki Nalela ngana nani Nakabola nana nyo yanga kwale Kuna nambo kalola atagato oya sidaa Bazwa kampe kimya oyo ya sego Nazwa nganga wapi na bomba yanga ibashofa Ela kasenza komba seta tolo Nani akolinga ngae Apa papa mama na meza mi Mokili eko kufa na sumu wele kimingi Nakatia mitema oyo ya Meno kisamula ya malasi sukali Esilisa sali tena mitema Tolinga na toyoka na Popo toilu kinyo songa na bazi Nalelanga na nani Nakabola na nanyo yanga kwale Kuna nambo kalola taba wei oya sida Bazwa kampe kimya oyo ya sego Nazwa nganga wapi na bomba yanga ibashosa Ela kasenza koma seka tolo Nani akolinga nga ehe Papa mama na meza ni Mokili eko kufa masumu ele kimingi Nakatia mitema oyo ya bato Zambeno kisamula ya malasi sukali Eko misa mili mongeli ngeli Tolinga na toyoka na